پھر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے. یہ 5,000 کی بات، یہ 3,000 کی بات، تو سب خوشخبری کی باتیں ہیں تمہاری تسلی کے لیے، ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اذن سے ایک فرشتہ بھی زمین کو الٹا کے رکھ سکتا ہے اور سارے کفار کو ایک اشارے سے ختم کر سکتا ہے. لیکن یہاں تعداد یا فگر یا نمبر کیوں مینشن کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ بات تمہیں خوشخبری سنانے کو کہی جا رہی ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس کے ساتھ، یعنی تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے، یعنی فرشتے تو اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق ہے، اصل قوت اور اصل مدد تو اللہ کی ہے. کون ہے وہ؟ العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. کس طرح کی تھی اللہ تعالیٰ نے مدد؟ صرف فرشتے بھیج کر نہیں، کچھ اور چیزیں بھی تھیں. نمبر ایک تو یہ کہ بدر کے میدان میں ہوا کا رخ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر کی طرف کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ریت اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ دیکھنے سے عاجز ہو گئے. دوسری بات یہ بارش نازل کی، اور اس بارش کا پانی کافروں کی طرف جا کر کیچڑ اور پھسلن کا سبب بنا، اور مسلمانوں کے علاقے میں ریت جم گئی. تیسری مدد فرشتوں کے ذریعے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی واقعی فرشتے آئے تھے. حضرت رفاعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جواب دیا، سب مسلمانوں سے افضل. جبریل کہنے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی فرشتے آئے تھے. اور پھر مدد کس طرح ہوئی؟ کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل سے دگنی نظر آنے لگی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، تو پھر اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے. اس کے لیے ہمیں محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف زبان سے ہی کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ لٹرلی رکھ کے بیٹھ رہنا اور کچھ کام نہ کرنا، اور صرف انتظار کرنا کہ ہمارے اس دعوے کی وجہ سے فرشتے آ اترے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. نکمے، سست، بد اخلاق، بد مزاج اور بیکار قسم کے لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں آتی. فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. تمہارے اندر اگر وہ ایمان پیدا ہو، وہ ڈسپلن پیدا ہو، وہ اطاعت پیدا ہو، وہ ایمان اور تقویٰ اور صبر کی کیفیت ہو. دیکھیں نا جنگ بدر میں کیسا صبر تھا کہ اتنی تھوڑی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے ہونے کے باوجود، بہت تھوڑا اسلحہ ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ میدان سے بھاگے نہیں تھے، ادھر ہی جمے رہے، انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی. تو اللہ کی مدد بھی آئی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی بھی کام میں استقامت نہیں اختیار کرتے. ہم دعوے کرتے ہیں، پھر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام آپ لیجئے، چلیے لکھیے ایک سوال، نیکی کے وہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو میں نے بہت جوش سے شروع کیے اور پھر ان کو راستے میں ہی چھوڑ دیا. یہ عدم صبر ہے نا، استقامت اختیار نہیں کی. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال اس کورس کے دوران داواں ڈول ہونا، چلو چھوڑ دوں، بڑا مشکل ہے، نہیں نبھا سکتی. تو جب ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم استقامت اختیار نہیں کرتے، مشکل نہیں برداشت کرنا چاہتے، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ اور پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم ایک قدم اٹھاؤ، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لگانا تمہارا کام ہے، آگے صفر لگانا اللہ کا کام ہے. وہ ایک لگائے، دو لگائے، دس لگائے، پھر وہ उतनी सिफरे लगाएगा जितने के तुम काबिल होगे, जितनी तुम उठा सकोगे, जितना तुम ले सकोगे। वरना निकम्मे लोगों को अल्लाह ताला कामयाबियां दे भी तो वो उसको निभाने और उठाने के काबिल ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे ना जैसे एक बच्चे के ऊपर एक मन बोझ डाल दिया जाए तो वो चलेगा कैसे लेकर उसको। तो ये जो कामयाबी होती है ना, ये जो ताज पहनना होता है ना, ये भी बहुत स्ट्रांग हेड का तकाजा करता है कि आपका सर इतना मजबूत हो कि उस ताज को उठा सके। अगर मुसलमान अंदर से कमजोर है, आपस में ही लड़ मर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबियां दे, तो इन कामयाबियों को करेंगे क्या? वो सजती ही नहीं है ना कामयाबियां उन पर। कामयाबी का ताज उसके सर पे सजता है जिसके अंदर इस्तकामत होती है, जो सर सीधा रख सके, जो सुस्ती के मारे दाएं बाएं लटका है तो उस पर सर पे ताज नहीं ठहरता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही समझा रहे हैं, वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, और नहीं मदद मगर अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त है हिकमत वाला है। ये जो सिफत आई है ना उसकी, हकीम हिकमत वाला है, उसको पता है कहाँ मदद किसकी कब करनी चाहिए, कौन मदद के काबिल है, कौन ये साबित करता है कि हाँ मुझे मदद दी जाए, मैं डिजर्व करता हूँ अल्लाह की मदद को। लियक्ता तरफ मिन अल्लज़ीन कफरू, ये मदद अल्लाह क्यों देना चाहता है तुमको? ताकि वो काट दे कुछ हिस्सा उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया। लियक्ता का लफ्ज़ काफ तो ऐन से है, किसी चीज को काट कर उसका एक हिस्सा अलग कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, हिस्सी और मानवी तौर पर दोनों तरह इस्तेमाल होता है। और तरफन किनारे को कहते हैं ना तरफ, तो यहाँ मुराद ग्रोह है एक हिस्सा, ताकि अल्लाह ताला काफिरों के एक ग्रोह को कुफर की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे, उनका एक हिस्सा खत्म कर दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके बाजू कट गए थे ना जंगे बदर में, अबू जहल समेत 70 लोग मारे गए थे और इतने ही कैद हुए थे, और बाकी लश्कर जलीलो खार होकर भाग खड़ा हुआ था। अवयक बिता हूं, या रुसवा करे उनको, यानी मुखालिफिन को शिकस्त देकर उन्हें मगलूब करे और उन्हें जलील करे, फयनकलिबू खाइबीन, तो वो लौट जाए नाकाम होकर। और वाकई ऐसा हुआ था कि जंगे बदर में जब मुसलमानों ने सब्र दिखाया, अल्लाह की मदद आई, इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए, उनके बाजू कट गए और बाकी लश्कर जलीलो खार होकर पलट गया। लैसा लका मिनल अम्र शयउन, अब फिर जंगे उहद ही की तरफ बात पलट रही है। लैसा लका मिनल अम्र शयउन, नहीं है आपके लिए मामले में से, हुक्म में से, शयउन कोई भी चीज, यानी मामले का इख्तियार आपके हाथ में नहीं। कौन सा मामला? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैदान उहद में जंग के दौरान आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए थे और सर पे जख्म आया, तो आप अपने चेहरे से खून पूछते जा रहे थे और फरमा रहे थे, वो कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी का सर जख्मी कर दिया और दांत तोड़ दिया, हालांकि वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा था। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इस वाक़े पर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी बात करने से रोक दिया। फरमाया, नहीं, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, इस मामले में कि इनको हिदायत मिलेगी या नहीं, ये कामयाब होंगे या नहीं, इसमें आपका फैसला नहीं या आपका हुक्म नहीं, ये अल्लाह ही को पता है कि इन लोगों के साथ बिल आखिर क्या मामला होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला को तो मालूम था कि बाद में इन्हीं में से कुछ लोग मुसलमान हो जाएंगे, और जंगे बदर में जो लोग बच गए थे उनमें से, खास तौर पर जो लोग बाद में मुसलमान हुए उनमें से खालिद बिन वलीद, इकरमा बिन अबी जहल और बहुत से और कबाइल थे कि जो सारे के सारे मुसलमान हो गए थे अल्लाह की तौफीक से। औ यतूबा अलैहिम, औ का मतलब यहाँ खा है, खा अल्लाह इन पे मेहरबान हो, औ युअज्जिबहुम, या इनको अजाब दे, फइन्नहुम ज़ालिमून, तो बेशक वो जालिम है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया ये जा रहा है कि किसी भी इंसान के साथ मामला करने का असल इख्तियार अल्लाह ताला को है, चाहे तो वो किसी इंसान को माफ कर दे, चाहे तो सजा दे, ये इख्तियार किसी नबी के पास भी नहीं है। इससे दो तीन बातें हमें पता चलती। एक तो यह है कि अंबिया को गैब का इल्म नहीं होता, क्योंकि अगर आपको ये इल्म होता कि फ्यूचर में जाकर ये लोग मुसलमान हो जाएंगे तो आप उनके लिए ऐसी बात ना फरमाते। दूसरी बात यह पता चलती है कि सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। किसी भी इंसान के जन्नत या जहन्नम में जाने का फैसला कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला के पास है। किसी भी इंसान की हिदायत का मामला और उसका इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे मेहरबान हो, जिसे चाहे अजाब दे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फइन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। आपके जिम्मे पहुंचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम है। यहां से एक अहम बात जो हम सबको सीखनी चाहिए कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार नहीं दिया गया या ये दुआ करने की इजाजत नहीं दी गई तो फिर उसके बाद किसी और के पास भी ऐसा कोई इख्तियार नहीं, न किसी पीर के पास, न किसी वली के पास, न किसी और शख्सियत के पास कि वो अपने किसी बलबूते पर, अपने किसी नेक अमल की वजह से किसी दूसरे को बख्शवा ले। हमारे यहाँ बाज़ोकत ऐसी सोच पाई जाती है कि हम फलां का दामन पकड़ लेंगे और जन्नत में चले जाएंगे, फलां का पल्लू पकड़ लेंगे, फलां हमें छुड़ा लेगा, फलां बचा लेगा। नहीं, ये फैसला अल्लाह के हाथ में है। किसी भी इंसान पर ऐसी कोई तवक्को मत रखें। अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, वो न चाहे तो कोई और छुड़ा या बचा नहीं सकता। हम क्या शेर पढ़ते हैं, खुदा जो पकड़े छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा को नहीं सकता। तब आप खुद सोचें कि ये शेर किस आयत की बुनियाद पर है। ये कुरान पाक की आयत तो कुछ और कह रही है कि आपके पास इख्तियार नहीं है किसी को छुड़ाने या किसी को अजाब दिलाने का, लेकिन हम कुछ और ही तरीके इख्तियार किए हुए हैं, तो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्द, और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है। इससे भी क्या बात पता चलती है कि मालिक वो है तो इख्तियार भी उसी का, हुक्म भी उसी का। यग़फिरु लिमन यशा, जिसे चाहे बख्श दे, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसे चाहे अजाब दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह गफूरुर रहीम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये आयत सबसे ज्यादा डराने वाली आयत है। क्यों? इसलिए कि इसमें अल्लाह ताला की एक ऐसी ताकत और इख्तियार की बात पता चलती है कि इंसान अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस करता है। अल्लाह जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे सजा दे दे। जब ये ख्याल इंसान के अंदर पैदा होता है तो ही हकीकी तकवा इंसान के अंदर आता है। तब इंसान के अंदर से तकब्बुर निकल जाता है और ये ख्याल चला जाता है कि मेरी कोई नेकी और मेरी कोई भी बड़ाई ऐसी नहीं कि जो मुझे अल्लाह के यहाँ बचा सके। ये सरासर उसकी रहमत पर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तअकुलुर रिबा, सूद न खाओ, रिबा न खाओ। अदाफन मुदाअफा, दुगना चुगना, अदाफन दुगना, मुदाअफा कई गुना, मुदाअफत उनकी जमा है यानी कई गुना बढ़ाकर। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम कामयाब हो। बात जंगे उहद पे हो रही थी और बीच में सूद का जिक्र आ गया, ऐसा क्यों हुआ? अगर इससे पहले सूरत अल बकरा की आयत नंबर 278 और 279 में सूद का जिक्र गुजर चुका है, लेकिन ये आयत उन आयत से पहले की है। मुसलमानों को सूद की कबाहतों से वहां मुतारिफ कराया गया, उससे नफरत दिलाई गई और उसको छोड़ने के लिए कहा गया। यहां पर सूद का जिक्र इसलिए किया गया है कि जंग उहद में मुसलमानों की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब माल की मोहब्बत थी। आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की क़यादत में 50 तीर अंदाजों को उहद के मैदान में, जहां मुसलमान लड़ रहे थे, उसके पीछे एक दर्रे पर मुतय्यन किया और उनको हुक्म ये दिया कि खा हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन तुम अपनी जगह नहीं छोड़ोगे। अब हुआ यह कि इब्तिदा में जब मुसलमानों को फतह नसीब हुई, दुश्मन भाग गया, तो मुसलमान माले गनीमत जमा करने लगे। दर्रे वालों ने जब देखा कि दुश्मन चला गया है और माल जमा हो रहा है, तो उनमें से बहुत से अपनी जगह छोड़कर आकर माल इकट्ठा करने लगे। हुआ क्या कि खालिद बिन वलीद, जो अभी उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, उसने मौके से फायदा उठाकर पिछली तरफ से घूमकर उसी जगह से आ मुसलमानों पर हमला किया जहां वो तीरंदाज मौजूद थे और जहां उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े रहने की तलकीन की थी। लेकिन उन्होंने माल को देखकर उस बात को भुला दिया और अपनी जगह छोड़ दी, जिसके नतीजे में दुश्मनों को पीछे से हमलावर होने का मौका मिला और हासिल शुदा फतह नाकामी में और बड़े नुकसान में बदल गई। चूंकि इस वक्त मुसलमानों के दिल बहुत नरम थे, उनको अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था। इस मौके से फायदा उठाते हुए, जबकि जमीन हमवार थी, एक चीज को हराम करार देने के लिए जहन साजी की गई और फरमाया कि ए ईमान वालो, रिबा भी ना खाया करो, क्योंकि वो भी दरअसल माल की मोहब्बत, हिर्स और बुखल का नतीजा है, जिससे माशरे के अंदर बहुत खराबियां पैदा होती हैं और मुसलमानों के अंदर नफरत और हसद के जज्बात पैदा होते हैं। इसलिए सूद खाना छोड़ दो, और कैसा सूद ना खाओ, खासतौर पर अदाफा मुदाफा। यहाँ जमाने जाहिलियत में सूद का जो तरीका था उसका जिक्र किया जा रहा है कि उनके यहाँ जब कर्ज की अदायगी की मुद्दत आ जाती और अगर मकरूज शख्स वो कर्ज अदा न कर सकता तो मजीद सूद के इजाफे के साथ मुद्दत बढ़ा दी जाती, तो उससे सूद की मकदार कई गुना बढ़ती चली जाती। उसी का यहाँ जिक्र किया जा रहा है कि तुम बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। वत्तकुन्नार, और बचो उस आग से, अल्लती, वो आग, ओ इद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब सूद का नतीजा क्या है, सूद खाने का अंजाम क्या है, आग, वो आग जो काफिरों के लिए है। क्या तुम सूद खाकर उसी में जाना चाहोगे? तुम्हारा सूद खाते रहना और दलेरी के साथ ये गलत काम करते रहना तुम्हें काफिरों का हम नशीन न कर दे, सूद खोरी से बाज न आए, तो ये फेले हराम तुम्हें कुफर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि पीछे आप पढ़ चुके हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग का सबब है। वह अतीउल्लाह वर रसूल, और इताअत करो अल्लाह की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। चूंकि जंगे उहद में मुसलमानों को नाकामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से हुई, इसलिए इस मौके से फायदा उठाते हुए मजीद ताकीद के साथ आपकी इताअत का हुक्म दिया जा रहा है, और इस इताअत के नतीजे में रहमत की खुशखबरी दी जा रही है या रहमत का वादा किया जा रहा है। वअतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह ताला अपनी इताअत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को भी जरूरी करार दे रहे हैं। और वैसे भी आप देखें कि कुरान पाक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी है जो मुसलमानों को जमा करती है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद रहे, मुसलमान मुत्तहिद रहे, उनके अंदर इख्तलाफ न था, और आज भी इत्तेहाद के लिए क्या जरूरी है कि अल्लाह की किताब के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सब मुसलमान मिलकर फॉलो करें ताकि इख्तलाफात कम हो। फिर मैदान जंग में खसूसी तौर पर आपकी इताअत किस लिए, कि इसी से डिसिप्लिन पैदा हो सकता है, और इताअत वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र हो। तो इनडायरेक्टली इताअत सब्र से रिलेटेड है, बेसब्री के साथ इताअत नहीं हो सकती। बेसब्री क्या है कि अल्लाह का हुक्म आने के बाद आप अपनी मर्जी करना चाहें, अपनी ख्वाहिश पर चलना चाहें,